samule teka, ye ye ye. Elolinele samule teka, imwe mule teka. Elolinele samule teka, oh. Elolinele samule teka, imwe mule teka. Elolinele samule teka, oh. Elolinele samule teka. Imwe fumu ya mule ya ya kaneve samwe ba mulilo. Wele samule teka, elolinele samule teka, mwechuo. Jine ya wele samule teka, imwe mule teka. Elolinele samule teka, oh. Toi mi tote la bafi vous samouat pela, eh. Il est sawalou c'est toi mi. Toi mi tote la bafi vous sa. Tote la papi vusa, papi vusa mwatu pela, eh. Leso walu se tuwa mitotela. Tote la papi vusa, eh. Tote la papi vusa mwatu pela, eh. Leso walu se tuwa mitotela. Imwe mwatu pele. Joni le sawalu lumbie, wadanyeri, ibo se vali venu, mwatu pele vapita.